Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 26 marca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Będzie więcej polskich żołnierzy w Afganistanie, zapowiedział prezydent Andrzej Duda. Do końca tygodnia resort zdrowia ma przygotować projekt dotyczący standardów opieki okołoporodowej. Premier Mateusz Morawiecki, laureatem nagrody imienia Lecha Kaczyńskiego. Będzie więcej polskich żołnierzy w Afganistanie. Prezydent Andrzej Duda, który przebywał z roboczą wizytą w tym kraju, zapowiedział, że do końca roku przyślemy na prowadzoną tam misję NATO dodatkowych 50 wojskowych. Nie wycofamy się z Afganistanu, a wręcz przeciwnie, zwiększymy tu naszą obecność, zapowiedział po rozmowach z dowództwem natowskiej misji prezydent Andrzej Duda. Bo misja musi trwać dalej aż do skutku, to znaczy wtedy, kiedy armia afgańska sama będzie mogła przejąć wszystkie obowiązki i zadeklarowaliśmy, że do końca tego roku zwiększymy o 50 żołnierzy ten kontyngent tutaj. Bo, jak dodał towarzyszący prezydentowi w Afganistanie szef MON Mariusz Błaszczak, tak postępują odpowiedzialni sojusznicy. Chodzi nam o to, żeby sojusz północnoatlantycki był realnym sojuszem, a więc wtedy, kiedy jest potrzeba wzmocnienia obecności, to wtedy my jesteśmy gotowi uczestniczyć w takim przedsięwzięciu, a w zamian oczekujemy solidarności w Polsce, czy też na wschodniej flance. Polacy od 3 lat biorą udział w Afganistanie w natowskiej operacji szkoleniowej. Obecnie służy tu około 230 żołnierzy i pracowników wojska. Z Afganistanu Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Do końca tygodnia resort zdrowia ma przygotować projekt dotyczący standardów opieki okołoporodowej. Poinformowała o tym wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko podczas debaty Zdrowie kobiet, o czym za mało wiemy i za rzadko mówimy, która odbyła się w Warszawie. Standardy będą dotyczyły m.in. planowania przebiegu ciąży, porodu oraz łagodzenia bólu porodowego. Standard odnosi się też do samego procesu porodu, kwalifikowania do porodu, możliwości podejmowania decyzji przez kobietę ciężarną, podejmowania decyzji co do miejsca, w którym ten poród się ma odbywać. Oczywiście walka z bólem, niwelowanie bólu porodowego, kobieta ma prawo do porodu bez bólu. Te kwestie w standardzie będą regulowane. Jeszcze właśnie tę kwestię będziemy dyskutować z specjalistami do spraw anestezjologii. Według wiceminister Józefy Szczurek-Żelazko nowe standardy opieki okołoporodowej miałyby wejść w życie od początku przyszłego roku. Mateusz Morawiecki, laureatem nagrody imienia Lecha Kaczyńskiego, nagrodę otrzymał za wybitne zasługi na rzecz narodu polskiego. Premier podkreślał, że nagrodę tę traktuje jako zobowiązanie do podążania drogą wyznaczoną przez Lecha Kaczyńskiego. Premier przekonywał, że garściami czerpie z polityki prowadzonej przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Mówił tu m.in. o odrzuceniu spuścizny sprzed 1989 roku. To właśnie robimy poprzez naszą walkę o lepszy wymiar sprawiedliwości, poprzez ustawy dezubekizacyjne. Mateusz Morawiecki powiedział, że misję Lecha Kaczyńskiego realizuje też w relacjach z krajami Europy Środkowej, rozwijając inicjatywy Trójmorza i Grupy Wyszehradzkiej. Premier dodał, że wzorem dla niego jest również polityka unijna prowadzona przez Lecha Kaczyńskiego. Pan prezydent mówił, że musimy walczyć o nasz status w Unii Europejskiej. Laureata nagrody imienia Lecha Kaczyńskiego wybiera co roku kapituła złożona z członków ruchu społecznego jego imienia, który powstał w pierwszą rocznicę katastrofy smoleńskiej. Wśród laureatów z poprzednich lat są prezydent Andrzej Duda, Krzysztof Wyszkowski, Zofia Romaszewska czy Władysław Stasiak. Karol Surówka, Polskie Radio. Pogrzeb francuskiego policjanta, bohatera akcji przeciw islamskiemu terroryście w Treb, odbędzie się w środę. Uroczystości będą miały charakter państwowy. Publiczna ceremonia pożegnania pułkownika Arnaud Beltrama, który zginął w ubiegłym tygodniu w czasie zamachu w Treb pod Carcassonne, odbędzie się w najbliższą środę na Placu Inwalidów w Paryżu. Uroczystość będzie miała charakter hołdu ogólnonarodowego pamięci o bohaterskim oficerze żandarmerii. Nad trumną przemawiać będzie prezydent Piątej Republiki Emmanuel Macron, któremu towarzyszyć ma małżonka. W uroczystości udział weźmie rodzina Arnaud Beltrama oraz bliscy 3 innych ofiar śmiertelnych zamachu terrorystycznego. Pułkownik Beltram oddał się w ręce terrorysty w zamian za zwolnienie przez niego zakładniczki. W chwili szturmu jednostki specjalnej dżihadysta oddał 2 strzały do żandarma, jednak to śmiertelne okazały się rany spowodowane przez napastnika nożem myśliwskim. Pułkownik Arnaud Beltram zmarł w nocy z piątku na sobotę w wyniku odniesionych obrażeń. Cała Francja oddaje hołd jego pamięci. Przed koszarami żandarmerii składane są naręcze kwiatów. Flagi narodowe są tam, a także nad Zgromadzeniem Narodowym opuszczone do połowy masztów. Hipermarkety w kraju minutą ciszy uczciły pamięć 4 ofiar zamachu. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. A już za chwilę informacje sportowe i Jan Kałucki. Koronacja mistrza Polski w hokeju na lodzie musi zostać odłożona. GKS Tychy wygrał z GKS Katowice wygrał z GKS-em Tychy 5-2 i w rywalizacji do 4 zwycięstw przegrywa już tylko 1-3. Kolejne spotkanie odbędzie się za 2 dni w Tychach, a już za mniej więcej godzinę Agnieszka Radwańska zagra w Miami z Wiktorią Azarenką o ćwierćfinał tenisowego turnieju WTA. Przypomnijmy, że w poprzedniej rundzie Polka wygrała z liderką światowego rankingu Simoną Halep, ale mimo to nasza tenisistka uważa, że starcie z Azarenką będzie bardzo trudne. Kolejny mecz wcale nie będzie łatwiejszy, mimo tego, że rankingowo dziewczyny nie, troszkę jednak odstają od Simony teraz, ale jednak to jest tak wszystko wyrównane, że trzeba grać po prostu z meczu na mecz coraz lepiej, żeby iść dalej. Teraz już siatkówka. W jedynym dzisiejszym meczu Ekstraklasy mężczyzn PGS Skra Bełchatów wygrała na wyjeździe z Espadonem Szczecin 3-0. W tabeli Skra zajmuje 2. miejsce, natomiast zespół ze Szczecina jest 4. od końca. Natomiast w Genewie piłkarze z Holandii grają towarzysko z Portugalią. W tej chwili jest 33. minuta. Mistrzowie Europy przegrywają 0-1 po golu Memphisa Depaya. Kibice reprezentacji Polski odliczają jednak godziny do jutrzejszego starcia. Na zmodernizowanym Stadionie Śląskim w Chorzowie Polska zagra kontrolnie z Koreą Południową. Wielu kibiców Korei doskonale pamięta z mundialu w 2002 roku. Biało-czerwoni, którzy grali pod wodzą Jerzego Engela, byli murowanymi faworytami, ale nieoczekiwanie przegrali 0-2. Szkoleniowiec tamtej ekipy podkreśla, że zespół Korei Południowej będzie dobrym sprawdzianem przed mistrzostwami w Rosji. Korea pokaże nam azjatycki sposób gry. Bardzo agresywny, bardzo waleczny, jeśli chodzi o obronę, oparty na kontrze. To jest zupełnie inny sposób reakcji, również walki 1-1. To jest też, trzeba się do tego przygotować i przystosować, bo rzadko gramy z drużynami, które tak agresywnie grają przeciwko naszym piłkarzom. I na koniec jeszcze jedna informacja. Karl-Heinz Rummenigge, czyli szef Bayernu Monachium, zapewnił, że Robert Lewandowski latem nie odejdzie z Bayernu Monachium. Rummenigge dodał, że może się nawet o to z każdym założyć, ale nie powiedział o co. W nocy jutro pochmurno, z rozpogodzeniami, lokalnie opady deszczu i deszczu ze śniegiem, w górach śniegu, w Sudetach porywisty wiatr. Nad ranem od -2 stopni nad samym morzem do +1 w centrum i +3 na południu. We wtorek w Gdańsku 2 stopnie, w Warszawie 5, w Krakowie i Wrocławiu 6. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour na wszystkie produkty Milka rabat do 20%, a kawa mielona Jakobs Kronung ma być za 13,99 za 500 gramów z aplikacją Mój Carrefour. Oferta ważna od 26 do 31 marca. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Jesteś autorem tekstów, kompozytorem lub wykonawcą? Weź udział w konkursie Polskiego Radia i Stowarzyszenia Autorów ZAIKS. Piosenka na 100. Zorganizowanym z okazji 100-lecia ZAIKS-u. Nagraj piosenkę w języku polskim, która ma szansę stać się przebojem roku. I zgłoś ją nam do 2 kwietnia. Uwaga! Pula nagród w konkursie wynosi 100 tysięcy złotych. Szczegóły konkursu i jego regulamin poznasz na piosenkana100.polskieradio.pl oraz na zaiks.org.pl. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 440 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugarski. Klub Trójki. I zaczynamy, zapraszam. Zaczynam od piosenki Wana Morrisona i June Bryce tu jeszcze jest, do tekstu Petera Handkego, wybitnego austriackiego poety. Piosenka o byciu dzieckiem. When the child was a child, it walked with arms hanging, wanted this stream to be a river and the river a torrent, and this puddle the sea. When the child was a child, it didn't know. It was a child. Everything for it was filled with life, and all life was one.

No jest takie słynna relacja, wrócił z kosmosu i wtedy powiedział następujące słowa, no patrzyłem, ale Boga tam nie znalazłem. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali o poszukiwaniu Boga, albo może poszukiwaniu duchowości, nie wiem, jakiego słowa użyjemy, i żeby to była rozmowa nie na poziomie katechezy, tylko na poziomie rozmowy i może właśnie takiego lśnienia i zdziwienia. No może spróbujemy. Może zacznijmy od tego Gagarina. Patrzyłem, szukałem, ale w kosmosie go nie było. No to gdzie on jest? To zacznie. Może ojciec? No, gdzie go nie ma, natomiast pytanie jest, jak można szukać kogoś, kto się nie wie, jeśli nie wiadomo, jak on wygląda. No właśnie, też tak myślę. No właśnie, więc Gagarin szukał Boga, który był projekcją i antropomorfizacją jego tęsknot, oczekiwań i pewnie tego, co mu powiedziano, jak Bóg może wyglądać. Dlatego go nie zobaczył, bo Bóg nie jest taki jak my, ani nie jest żadną rzeczą pośród innych rzeczy. Więc w taki sposób nigdzie go nie znajdziemy. Lepiej zamknąć oczy, a wtedy może coś się zobaczy. No i to pewnie nawiązuje właśnie do duchowości. Aha. Kto teraz? To może ja odpowiem bardziej przewrotnie. Jak się zastanawiałam nad tym pytaniem, gdzie szukać Boga, to tak sobie pomyślałam, że właśnie nie w kościele. Nie w kościele? Tak, ale może jeszcze to wyjaśnię. Chodzi mi o to, że jakoś tak ograniczamy sferę duchowości i w ogóle takich przeżyć właśnie do, przynajmniej tak mi się wydaje, że chrześcijanie często tak robią, ograniczają to do sfery właśnie kościoła, do jakichś praktyk religijnych, do rekolekcji i uczestniczenia w mszy świętej. I to oczywiście są super ważne rzeczy i ja też je bardzo doceniam. Ale tak mi się wydaje, że właśnie dzisiaj, zwłaszcza jakby jesteśmy na początku Wielkiego Tygodnia i w piątek, w Wielki Piątek jest pamiątka, którą obchodzimy jako pamiątkę śmierci Chrystusa na krzyżu, to jest jakieś takie najważniejsze przypomnienie o tym, czym jest wcielenie, czyli to, że Jezus Chrystus przyjmuje ciało człowieka, więc w takim sensie poszukiwałabym Boga poza kościołem, bo poszukiwałabym go w innych ludziach i w działaniu razem z nim, razem z nimi. I to jest taka duchowość, która mobilizuje do działania. To jest trochę to, co mówiliśmy wcześniej sobie o wspólnocie Sant'Egidio, takiej wspólnocie, która wychodzi do ludzi w trudniejszych sytuacjach życiowych, ludzi bezdomnych. I jakoś tak do mnie strasznie to przemawia, żeby szukać duchowości w takim działaniu, takim zaangażowanym działaniu w stosunku do innych. Właśnie, ja jeszcze tylko dodam i dopełnię, żeby nasi słuchacze wiedzieli, o czym myśmy rozmawiali wcześniej. To ja mam takie wspomnienie związane z tą wspólnotą, bo redakcja Kontaktu jest jakoś włączona w tę wspólnotę Sant'Egidio w pomocy ubogim. I pamiętam, że kiedyś robiliśmy program przed Wigilią, jakoś to tak wypadało, i chciałem was zaprosić i wtedy wyście mi odmówili, bo powiedzieliście, że no, nikt nie przyjdzie, dlatego że robicie wielką taką wieczerzę wigilijną i po prostu nikt nie przyjdzie. Mówię, no dobrze, ale dwie osoby mogą przyjść. Nie, my chcemy wszyscy tam być. Więc to zrobiło na mnie duże wrażenie i mam szacunek dla was i myślę, że no właśnie to jest to, właśnie to słowo o waszej wspólnocie. Maria Moneta Malewska. Dawno, dawno temu, wtedy, kiedy bogowie zdecydowali się na to, żeby stworzyć człowieka, chcieli ukryć pewną tajemnicę przed człowiekiem. Taką tajemnicę, że właściwie człowiek jest równy Bogu. Ale nie wiedzieli, gdzie ukryć tą tajemnicę. Gdzie też ten człowiek może nigdy nie zajrzeć i gdzie mają największe szanse na to, że on tej tajemnicy nie odkryje. I w końcu po długich, długich naradach zdecydowali, że ukryją go w samym człowieku. Więc na pytanie, gdzie tego Boga szukać? W sobie. Aha. W sobie. I w momencie, kiedy ja tutaj reprezentuję Zen i to, co doświadczyłam w Zenie, w momencie, kiedy szukamy w sobie i dochodzimy do tego punktu, kiedy odnajdujemy siebie, kiedy odnajdujemy to, czym jesteśmy, wtedy tego Boga, o którym mówił ojciec Prusak, którego nie można określić, którego nie można zobaczyć, o którym nie można nic powiedzieć, bo jeżeli cokolwiek się powie albo cokolwiek pomyśli, to to już nie będzie to. Można zobaczyć w jego przejawie materialnym, czyli we wszystkim, co nas otacza. Nie ma niczego poza Bogiem. Proszę ojca, ojciec Jacek Prusak w Krakowie. Co ojciec na to? O co mnie pan pyta? No, został się wywołany tutaj, przywołany. No to może ojciec odpowie. No, może równy Bogu. Tam padło takie zdanie. No, bogami jesteście, to jest też psalm. No tak, no, znaczy ja tak właśnie chciałbym raczej słuchać, niż wszystko to konfrontować, bo odnalezienie w sobie boskości nie jest tym samym, co stwierdzenie jestem Bogiem. A to jest tak, i tutaj ja przyznaję rację, absolutnie to tak jest. No właśnie, to tu się zgadzamy, natomiast trochę bardziej spuentowałbym poprzedniczkę, to znaczy takie upieranie się, że trzeba szukać Boga poza Kościołem. No, oczywiście duchowość nie jest związana z Kościołem, ale nawet koleżanka, że tak powiem, wierzę, no do tego Kościoła należy, więc takie ustawianie ostre, że duchowość można znaleźć poza Kościołem, jest prawdą, tyle tylko, że wtedy nie rozumie się, czym ta duchowość jest w Kościele. I ja myślę, że tutaj na Kościół właśnie wtedy nie trzeba patrzeć jak na instytucję, bo rzeczywiście wtedy można nie znaleźć tej duchowości w Kościele, albo przyjąć ją jakoś w zniekształcony sposób. Natomiast jeśli mówimy o duchowości w Kościele, to też o innym rozumieniu Kościoła mówimy, nie tylko instytucjonalnym. Natomiast puenta jest taka, bo z tymi obyma wypowiedziami się zgadzam i chyba wspólny mianownik taki będzie, że człowiek czy człowieczeństwo jest jakąś specyficzną i wyjątkową ekspresją boskości. No i jeśli chce się znaleźć Boga, to najlepiej popatrzeć drugiemu człowiekowi w oczy, ale oczywiście nie ograniczyć tego spojrzenia tylko na człowieka. Ono musi być rozszerzone na całe stworzenie. No ale my jesteśmy chyba w najwyższy sposób samoświadomi jako istoty w tym świecie, więc w tym sensie ta boskość w nas w sposób wyjątkowy przez nas i w nas się manifestuje. Maria Moneta Maryska. Manifestuje się we wszystkim, co nas otacza. Najciekawszą rzeczą jest, mnie zaskoczyło to tak bardzo, że małpa bonobo, która znała język migowy, zapytała, co będzie z nią po śmierci. Czy to nie jest duchowość? Bo wiara małpa to bonobo, jest jedna... No nie, myślę, że to jest lekka ekstrapolacja. Małpa bonobo nie może tak zapytać, bo my nie wiemy, o co małpa bonobo może pytać, ponieważ nie znamy języka małpy bonobo, ani małpa bonobo nie zna naszego języka. Ale powiedziałam, że ona znała język migowy i porozumiewała się język ze swoim migowy, opiekunem właśnie w taki sposób. Ja bym chętnie te badania, bo to, co w antropologii się mówi, odróżnia ludzi od zwierząt, to jest samoświadomość swojego kresu. Tak? Tylko ludzie jako gatunek grzebią swoich zmarłych nie w miejscach, gdzie umierają, jeśli w ogóle jest pochówek. Natomiast pani tutaj przypisała bonobo zdolność, której ja pierwszy raz w życiu słyszę. No ja też jako psycholog. Pierwszy raz i byłam tym zaskoczona też. No ja jestem ciekaw, na ile jest prawdą. Bo to jest bardzo... To jest bardzo mocna teza. No to trzeba by było się tym zainteresować. Natomiast ja zmierzam jeszcze do tego, że duchowość jest też bardzo szerokim pojęciem. I wiara jest jednym ze składowych duchowości. Tu chciałam to podkreślić. No dobrze, ale tutaj pojawił się taki wątek, i być może on jest zasadniczym wątkiem zupełnie i w ogóle. To znaczy odnalezienie w sobie boskości. Tak? I tutaj zdaje się, że wszyscy państwo są co do tego zgodni. Ale co to znaczy właściwie? Wzenie to jest, my praktykujemy między innymi po to, żeby urzeczywistnić coś, co się nazywa pierwotną naturą. Czyli tym czymś, o czym nic nie można powiedzieć. Tym czymś, czego nie można zobaczyć, dotknąć, posmakować. I w momencie, kiedy... No, nie mogę ci tego powiedzieć. Co to jest, bo jak ci powiem, to na pewno nie będzie to. Ale jest doświadczenie tego, jest doświadczenie jedności. I to doświadczenie się przeżywa głęboko wewnętrznie. I tylko przeżyte doświadczenie daje później głębię temu doświadczeniu i to rozumienie, że wszystko jest jednością. To można także wymyślić sobie intelektualnie, ale wtedy nie jest to przeżyciem i tej jedności się nie czuje. Ją się tylko intelektualnie pojmuje, ale się nie czuje tego. Natomiast w momencie, kiedy się zaczyna to czuć, wtedy zupełnie inaczej patrzy się na Ziemię i na świat. Ponieważ wszystko jest jednością, wszystko jest mną, odnajduje w sobie całe istnienie. To kto teraz? Ojciec Prusak, proszę bardzo, a potem Maria Rościszewska. Co to znaczy odkryć, odnaleźć w sobie boskość? No bo tu padło takie sformułowanie, wszyscy się zgodzili, no ale to jak różni ludzie pewnie mówią co samo, myślą co innego. Proszę ojca. No, dla mnie odnaleźć sobie boskość to jest odnaleźć sobie to podobieństwo, które ja widzę w Chrystusie jako takiej najwyższej i pełnej manifestacji boskości w ludzkim ciele. Więc ja to tak rozumiem, bo sam aspekt przeżyciowy to nie wystarczy. No, my wszystko ujmujemy w słowa, nie ma doświadczeń poza słowami. Być może one są, ale już samo myślenie o nich, przekazywanie ich jest skazane na słowa, a słowa odnoszą się do koncepcji. Więc ja myślę, że tutaj jest ten wspólny grunt, że, no to już mówił święty Augustyn, że jeśli wiesz, czym jest Bóg, to na pewno nie jest Bóg. Ja myślę, że pani Maleska właśnie w to bardzo wyraźnie uderza, że tej boskości tak rozumianej, no nie da się sprowadzić do słów. No z drugiej strony, jeśli się chce ją jakoś dotknąć, no to dla mnie najbliższy sposób dotknięcia tej boskości to jest oczywiście przez człowieka i w człowieku, ale nie tylko na zasadzie takiego immanentnego doświadczenia, że ja zagłębiam się w sobie, tylko że we mnie jest coś, co mnie przerasta, co jest też ideałem i aspiracją do tego, żebym ja w pełni był sobą, ale co przekracza taki samorozwój czy samorealizację, tak jak ją to rozumieją psycholodzy czy psychoterapeuci, więc... I pewnie tą boskość to jest ta tęsknota, ta inspiracja do przekraczania samego siebie, ale mówię, ja to bardziej traktuję jako pragnienie i tęsknotę, a nie jako coś, co się może w pełni tutaj urzeczywistnić. No chrześcijanie tu mają większą ostrożność do sformułowania, że to się tu w pełni może stać. Żeby to się tu w pełni stało, musielibyśmy umrzeć. Dopóki tego nie ma miejsca, to to się jeszcze w pełni nie stało. Zresztą Maria Mleta-Maleska, słówko i potem Maria Rzeszczyszewska, kilka słówek. Mnie, ta tęsknota dla mnie jest właśnie duchowością. Aha. To tak, to myślę, że tak. Maria Rzeszczyszewska, magazyn Kontakt. Bardzo mi się spodobało to, co ojciec powiedział o tej tęsknocie i inspiracji. Ale jeśli chodzi właśnie o mówienie o boskości, którą mamy w sobie, nie wiem, jakby mi jest dosyć trudno o niej mówić, bo zawsze myślałam sobie o tym w ten sposób, że to nie jest tak, że mamy jakąś boskość w sobie, tylko raczej ją mamy przy nas, obok nas, w takim sensie jak... Że inny człowiek tam jest, tak? W tym sensie? W relacji? Nie, raczej chodziło mi o to, że jakby jeśli wierzymy we wcielenie i w Boga, który jakoś nam towarzyszy w tym świecie, to jest takie po prostu poczucie wsparcia ze strony Boga i w takim sensie też, że to tak słyszałam taką teorię o tym, że grecka nazwa Ducha Świętego, którą się tłumaczy na polski pocieszyciel, to czasami też się tłumaczy jako towarzysz. Czyli to była taka boskość, która jakby cały czas nam towarzyszy, ale nie w takim sensie, że jest w nas i jakoś nas stanowi, tylko jakby jest przy nas. W takim myśleniu też wydaje mi się, znaczy tak ja sobie o tym myślę, to co Jezus na przykład mówi o ubogich, albo to co mówi o bratach, jego braciach najmniejszych, to też jest taka boskość, która jakby im towarzyszy i przez to też nas mobilizuje do działania, ale też im daje jakąś ulgę, powiedzmy, w świecie doczesnym. To może... Aha, proszę bardzo, Maria Mleta-Maleska, potem jeszcze kolejny wątek, proszę bardzo. Ta duchowość jest czymś niezwykle ważnym. Ja na tym chciałabym się troszeczkę zatrzymać, ponieważ duchowość prowadzi nas w głąb i duchowość prowadzi nas do tego, żeby odkryć całe człowieczeństwo, w tym człowieczeństwie także naszą boskość. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że żeby zmienić świat, żeby ten świat stał się coraz lepszy, żeby on się stawał coraz lepszy, musimy zwrócić uwagę na to, jak się rozwija nasza duchowość. Bo ludzie nie zmienią świata, jeśli będą mieli narzucone nakazy, przykazy. Ludzie zmienią świat wtedy, kiedy odnajdą dobro w sobie i wtedy, kiedy z siebie samych będą chcieli to dobro czynić. A może się to zdarzyć właśnie wtedy, kiedy będzie samorealizacja. Czyli jak najgłębsza duchowość, jak najgłębsze dopytywanie się, kim jestem i praca nad tym, żeby naprawdę dowiedzieć się, ja mówię o Zenie cały czas, jak to jest z naszą pierwotną naturą, żeby zacząć ją urzeczywistniać. Ojciec Pruzak napisał taką książkę, która nosi tytuł Poznasz siebie, spotkasz Boga. Czy to to samo znaczy, co mówiła teraz Maria Moneta Malewska? Poznasz siebie, będziesz jednym z Bogiem. Aha. To jest coś pomiędzy tym, co obie panie mówią, bo tradycja chrześcijańska to nie jest Zen i ten rozumienie Boga jest znacznie bardziej, że tak powiem, stematyzowane, jeśli to tak można technicznie nazwać, ale z jednej strony ja chciałbym powiedzieć, że chrześcijaństwo nie pojmuje duchowości jako garnituru. To nie jest do końca tak, że duchowość to jest coś, co nam towarzyszy, ale co nie, do nas nie przynależy. Ono właśnie do nas przynależy dlatego, że chrześcijaństwo się zaczyna za judaizmem od mocnego stwierdzenia, że człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga i on je w sobie nosi, a nie przygląda się mu na zewnątrz, w kimś czy w czymś. Natomiast oczywiście ta duchowość to jest potencjał, to nie jest coś, co się samo w nas zrealizuje dzięki naszym własnym wysiłką, bo cokolwiek my w ten sposób zrealizujemy, to nie będzie ta boskość, o której mówią chrześcijanie, dlatego że wtedy tylko ta boskość, gdyby nam się to udało własnymi siłami, to ona byłaby przedłużeniem nas samych. Tylko trzeba wiedzieć, jak to zrobić i to na pewno się stanie. No ale to podlega manipulacji czy treningowi, nawet jak ładnie nazwiemy to praktyce, to będzie nic więcej niż samorealizacja ponad przeciętną, ale to nigdy nie będzie z punktu widzenia chrześcijańskiego zrealizowanie tej boskiej natury w sobie, bo tego nie możemy sobie sami dać. My się tylko na to możemy otworzyć. To nas poprzedza i to nas wypełnia, ale my na to się możemy jedynie otworzyć. Kto teraz? Chcę bardzo mocno podkreślić, że w Zenie jest troszkę inaczej, że w Zenie właśnie dzięki praktyce dochodzimy do samourzeczywistnienia, czyli nie szukamy tego ani na zewnątrz, ani nikt nam tego nie może dać, da nam to nasza własna praktyka. Taka jest różnica. Kto teraz? Maria Rościszewska czy Nowy Wątek? Bo mam taki list ciekawy, może to w tę stronę. Troszeczkę już o tym mówiliśmy, właśnie to jest jeden z głównych, chyba jedna z głównych rzeczy. Napisał do mnie ktoś, kogo bardzo szanuję, bardzo cenię i to jest bardzo mądry człowiek z mojej perspektywy, nie tylko z mojej. I napisał tak, duchowość, mam z nią dwa problemy. Słabo odróżniam od religijności, to pierwszy ten problem i może od tego byśmy zaczęli, a potem rzadko osiągam ten poziom. No, właśnie w pewien sposób o tym już rozmawiamy. No ale no jak to się ma do religijności? Gdyby to zdefiniować. Kilka myśli już było, ale gdyby to jakoś teraz ująć jaśniej, bardziej zdecydowanie. No to może teraz Maria Rościszewska, proszę bardzo. No mnie się wydaje, że jakby duchowość niekoniecznie musi być religijna. To znaczy, pamiętam, był taki fragment w Wierze i Wina Jacka Kurenia, gdzie on mówił o tym, że dla niego sakrum, bo powiedzmy, że no, sakrum to możemy jakoś utożsamiać z taką sferą duchową, że dla niego w sakrum właśnie zawsze stoi jakiś tam drugi człowiek, który jest jakiś słabszy albo jak wymaga od nas jakiegoś takiego pomocy czy solidarności. I dla mnie to było jakoś takie niezwykle ważne, że dostrzegłam wtedy, że właśnie jakby można też duchowo przeżywać coś, co niekoniecznie jest w sferze religijnej i też duchowe przeżycia takie bardzo mocne mogą mieć ludzie, którzy uznają siebie za niewierzących. Ojciec Prusak, bardzo proszę. No to ja powiem jako psycholog, który pracuje w Katedrze Psychologii, Religii i Duchowości. No więc ja oczywiście też odróżniam te dwa koncepty i mówiąc tak szybko i prosto. No można, jeden model to jest taki, że istnieje coś takiego jak religijność tradycyjna, duchowość i religijność subiektywna. I to są trzy rzeczy, które w pewnych wymiarach się na siebie nakładają, ale nie są tym samym. Od innej strony można powiedzieć, że na duchowość można popatrzeć w sposób naturalny albo nadprzyrodzony. Jeśli na duchowość będziemy patrzyli w sposób nadprzyrodzony, to będziemy mówili, że albo ona się odnosi do jakiejś transcendencji Boga, bytu absolutnego, jakichś duchów, awatarów czy coś w tym stylu, albo duchowość jest odniesieniem do immanencji rozumianej wtedy jako nieśmiertelna dusza. Natomiast od strony naturalistycznej to można mówić, że duchowość jest albo jednym z mechanizmów ewolucyjnych, dzięki którym ludzie wyrażają swoją relacyjność i dzięki którym mogą się rozwijać i przemieniać, albo to jest po prostu duchowość jest wyższą potrzebą, potrzebą samorealizacji bądź dobrostanu, więc i w religii, i w duchowości, czy może tak, i w teologii, i w psychologii odróżnia się religijność od duchowości, aczkolwiek to jest nowożytne rozstrzygnięcie i trochę arbitralne. Jeszcze do pewnie XVIII wieku, do oświecenia, jakby się zapytano osoby na Zachodzie o duchowość, to ona by nie wiedziała, o co jest pytana. Ponieważ sednem każdej autentycznej religijności, pogłębionej wiary, żywej wiary, była po prostu duchowość. Natomiast osłabnięcie tego elementu religijnego w sensie instytucjonalnym otworzyło pole do badań i przyglądania się człowiekowi przez jego wymiar duchowy. No ale to są takie pojęcia, które, mówiąc, nie chcę już przedłużać, jedni po prostu albo mówią, to jest jedno i to samo. Inni powiedzą, to są alternatywy, a trzeci powiedzą, jedno i drugie nie jest tym samym, ale mają części wspólne. No i mniej więcej to są te trzy stanowiska w psychologii religii i duchowości. W zależności od preferencji, teorii, niektórzy uważają, że bardziej słuszne jest takie ujęcie, inni, że inne. Ale według ojca to jest na zakładkę? Jak to jest? To nie jest na zakładkę, bo duchowość jest kwestią ludzkiej natury. My przez fakt, że jesteśmy ludźmi, jesteśmy bytami duchowymi. Natomiast religijność zakłada, przynajmniej z chrześcijańskiego punktu widzenia, zakłada łaskę wiary, czyli jakieś odniesienie się do tak bądź inaczej rozumianego Boga, w którym człowiek jest w jakiejś zależności, to nie byle jakiej zależności, tylko zależności ontologicznej. Więc to nie jest to samo, ale nie można być w pełni człowiekiem, nie będąc osobą duchową. Natomiast nie wystarczy być osobą duchową, żeby być osobą wierzącą. Maria Moneta Malewska. Dla mnie duchowość i ścieżka duchowa to jest zaglądanie w głąb siebie i odkrywanie nowych obszarów naszego wnętrza i nowych obszarów naszej psychiki i nowych obszarów naszych doświadczeń. Czyli duchowością, doznaniem duchowym może być oglądanie zachodu słońca, doznaniem duchowym może być oglądanie gwiazd, doznaniem duchowym może być spotkanie z drugim człowiekiem, doznaniem duchowym może być piękno, które odkrywamy w muzeach, piękno sztuki. To wszystko jest doznanie duchowe. I religia także jest doznaniem duchowym, zgłębieniem siebie i wiarą, tak? Ale są takie obszary duchowości, tak jak w Zen, kiedy to nie jest religia, to jest po prostu sposób na życie. I im głębiej idziemy w siebie, tym jesteśmy bardziej w zgodzie. Im mamy, że tak powiem, głębiej sięgamy do duchowości, tym jesteśmy bardziej w zgodzie z tym wszystkim, co nas otacza. Czyli jesteśmy ludźmi, którzy, chciałabym nawet powiedzieć coś takiego, starają się nie czynić zła i naprawdę starają się to zrobić nie dlatego, że ktoś im każe, czy ktoś im zabrania, tylko dlatego, że czują taką potrzebę. Czują potrzebę zaopiekowania się, czują potrzebę pomocy, czują potrzebę uważności na wszystko, co ich otacza. To może zaprośmy teraz do rozmowy naszych słuchaczy. Przypomnę, są z nami dzisiaj w Trójce Maria Rościszewska, magazyn Kontakt i Maria Moneta Malewska, nauczycielka mistrzyni Zen. W studiu Polskiego Radia w Krakowie jest ojciec Prusak, jezuita, teolog, psychoterapeuta, członek redakcji Tygodnika Powszechnego. Sięgnijmy jeszcze do tego listu mojego przyjaciela. Woda, w porządku, woda to dziękuję, życie. Dziękuję bardzo. Napisał tak, że słabo odróżniam od religijności, to jest ten jeden poziom problemu, a drugi, rzadko osiągam ten poziom, że to jest dla mnie zbyt wysokie C. Myślę, że jakoś czuję, że to pewnie nie tylko on tak myśli, że to jakoś właśnie, to jest to wysokie C? Jak to jest z tą duchowością? To znaczy, najwyższe C to jest przeżywanie wszystkiego na najbardziej prostym poziomie, ale droga do tego idzie rzeczywiście w górę i idzie rzeczywiście na zasadzie poznawania tego swojego wnętrza. I rozumiem pana, który powiedział, że nieczęsto to ma ten stan, tak? Takiej powiedziałabym wyższego wglądu, że to się zdarza, to bywa, ale że jest z tym trochę kłopotu. Z tym, że no to, co powiedziałam, taki najwyższy wgląd to już jest ta codzienność w tej chwili, tu i teraz. I to jest ta najwyższa duchowość, jaką może człowiek osiągnąć. No dobrze, to teraz ojca Prusaka o to samo zapytam. Rozmawiamy w ciemno, bo ojciec jest w Krakowie, ale jakoś nam się udaje chyba nawiązać relacje. No to poproszę. I potem jeszcze Marię Rościszewską. Jeśli nie będziemy rozumieli duchowości jako synonimu jakichś nadzwyczajnych przeżyć, wtedy wszyscy jesteśmy duchowo wrażliwi, choć w różnej skali. Natomiast dla mnie kryterium duchowości to nie są wglądy, tylko stosunek do rzeczywistości. I z chrześcijańskiego punktu widzenia takim wzorem jest Jezus. To Jezus wzór duchowości zostawił bardzo prosty, przez wzór czy stosunek do bliźniego i do stworzenia. Tak. I oczywiście nie można mieć takiego stosunku, jak miał Jezus, bez wglądu duchowego, bo on jest oparty na tym, że między nami jest więcej podobieństw niż różnic. W pewnym sensie, że my wszyscy jesteśmy po prostu tymi samymi istotami. To, co nas różni, to są pewne konwencje i pewne rzeczy kulturowo ukształtowane, ale tak czy inaczej jest dużym niebezpieczeństwem sprowadzenie duchowości do przeżyć. Chrześcijaństwo nie dewaluuje tego, ale nie stawia tego w centrum, dlatego że przeżycia to zawsze jest kwestia subiektywna i przeżycia wcale nie muszą ugruntować naszej postawy otwarcia na rzeczywistość, wręcz przeciwnie, mogą nas zamknąć we własnej immanencji, bo takie duchowe odloty są bardzo atrakcyjne i jak ktoś sprowadzi duchowość do ich szukania, to nie szuka duchowości, tylko siebie. Aha. Natomiast najlepszym wskaźnikiem, czy jest duchowy, czy nie, jest wskaźnik jego braku egocentryczności, egotyczności, odejścia od siebie perspektywy ja. Jeśli to robi, to rzeczywiście jest przejawem jego duchowości. Jak on to osiągnął, jak on to pielęgnuje, to jest wtórne, ale myślę, że podstawowe będzie ta perspektywa nie ja, nie dla mnie, nie do mnie. No. Pani Mario, Maria Rościszewska, a dla pani, co to znaczy? To wysokie C. Ja się zastanawiam właśnie jakby to, co pana przyjaciel jakby mówi o tym, że trudno jest mu wejść w ten stan duchowy. Zaczęłam się zastanawiać, po pierwsze oczywiście jest taka trudność, powiedzmy, jaką możemy mieć, może mieć ktoś, kto nie potrafi albo sobie znaleźć takiego zdziwienia, albo po prostu nie potrafi się jakoś tak zagłębić w takie rozmyślanie czy medytację. Ale też się zastanawiam, czy jakby w dobie współczesności, czy to jest tak powszechne, znaczy, że właśnie taka trudność wejścia w stan taki uduchowiony jest powszechny, ale nie tylko dlatego, że ktoś ma po prostu taką trudność, tylko na przykład cały czas pracuje, cały czas na przykład musi się zajmować rodziną, jakieś takie te wszystkie rzeczy dnia codziennego, to, że na przykład musi pracować na dwa etaty, bo ma trudną sytuację. Jak się zaczynam zastanawiać, czy duchowość nie staje się takim przywilejem dla tych, którzy po prostu mają czas, żeby się zatrzymać, żeby się pomodlić lub pomedytować, zagłębić się w siebie, czy wyzbyć się właśnie siebie, a że taki człowiek, szary człowiek dnia codziennego w tym naszym konsumpcyjnym i takim wykorzenionym świecie, gdzie po prostu na przykład, nie wiem, przenosi się ze swojej małej miejscowości do dużego miasta, gdzie jest anonimowy, gdzie pracuje, gdzie nie ma takiej właśnie poczucia stabilności, to On może nie mieć takiej okazji w takim sensie. Że to jest przywilej, duchowość, tak? No to może teraz ojciec Maria może tam tak, dlatego, że ja się proszę. Absolutnie z panią zgadzam. Tylko zwracam uwagę na to, że jeżeli budzi się duchowość w człowieku, budzą się pytania, to wtedy rzeczywiście trzeba jakoś odpowiedzieć. Żeby odpowiedzieć, potrzebna jest cisza. Bo człowiek tak naprawdę dojrzewa w ciszy, ja to powtarzam cały czas. Czyli ci ludzie, którzy nie mają na to czasu, oni rzeczywiście nie są w stanie popracować nad tym, żeby dojść do tego, że ego to nie jest to coś, co rządzi nami, tak? Że to nie jest najważniejsza rzecz. Natomiast jeśli to pytanie jest bardzo głębokie i bardzo mocne, to wtedy my nie mamy wyboru tak naprawdę. Wtedy my sobie ustawiamy życie tak, żeby znaleźć czas na to. Tylko, że ono musi być rzeczywiście silne i musi być przez nas usłyszane. Czyli ta cisza będzie nas prowadziła. Cisza doprowadzi do tego, że się usłyszy pytania, że usłyszy się także nawet odpowiedzi na to, co zrobić, żeby był czas. No dobrze, skoro tutaj mowa o usłyszeniu kogoś, no to może usłyszmy głos pana Andrzeja, który jest z nami właśnie. Dobry wieczór, witamy serdecznie. Dobry wieczór państwu. I słuchamy pana. Chciałem zapytać o coś takiego. Wydaje mi się, że kiedyś przeżyłem coś takiego jak doświadczenie antyduchowości i związane to było z wizją w dół. To znaczy jest to takie pojęcie, które kiedyś wyczytałem w książce księdza przedwojennego, niestety nie pamiętam nazwiska, to był chyba tomista, to jedno. Coś o antyduchowości, gdybyście pan ksiądz Prusak może, no to ciekawe, by można prosić. I drugie pytanie, czy jest jedna duchowość, czy też jest wiele duchowości? Przy czym nie chodzi mi tu o duchowości na przykład karmelitańska czy dominikańska w chrześcijaństwie, tylko w ogóle czy to jest jedna duchowość i ona jest po prostu tą duchowością, czy też jest ich wiele, jakichś różnych, znacząco się różniących od siebie. Tyle, dziękuję. Dziękuję bardzo. No to proszę ojca, to pytanie było do właśnie do ojca. No, słyszałem tylko, czy antyduchowość, czy... Ja myślę, że wolałbym użyć taki współczesny ekwiwalent i być może on się do tego zbliża, że można duchowość potraktować jako ucieczkę, jako drogę na skróty. Bo my cały czas mówimy o duchowości w kontekście pozytywnym i to okej, tylko że nie tylko przed duchowością można uciekać, uciekając przed sobą, ale też w duchowość można uciec, uciekając przed sobą. I wtedy to jest moim zdaniem antyduchowość, bo to jest taka droga na skróty. No, my się rozwijamy etapami, dojrzewamy etapami i duchowość to też nie jest jakiś taki skrót, jakaś taka autostrada do bycia lepszym człowiekiem bez problemów i tak dalej. Więc w tym sensie można źle korzystać z duchowości, no i to będzie antyduchowość. Natomiast co do tego drugiego pytania, no to ja powiem tak, no jeśli ja wierzę, że wszyscy jako ludzie jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, to jest ta duchowość uniwersalna. Natomiast jak my to rozumiemy, jak my to wyrażamy, jakie aspiracje w nas to rodzi i jakie odpowiedzi znajdujemy, no to już jest wtórna rzecz i tutaj jest duchowość w liczbie mnogiej. Aha. Ale przez fakt, że jesteśmy ludźmi, mamy jednak, tak jak mamy ludzką naturę, tak samo mamy duchowość, która nas po prostu łączy, no i w tym sensie moim zdaniem istnieje coś takiego jak uniwersalna duchowość. Aha. Kto jeszcze? Proszę bardzo, Maria Maryta Malewska. Duchowość w dół, ja się z tym nie spotkałam, ale z tego co pan powiedział, myślę sobie o tym, że ścieżka duchowa to jest ścieżka, na której szuka się odpowiedzi o tym, kim, na przykład na takie pytanie, jak kim jestem. To, co mi się skojarzyło wtedy, kiedy pan to pytanie zadawał, to skojarzyło mi się poznanie swojej głębi, tej ciemnej głębi. Ponieważ jesteśmy jednością i nie jesteśmy tylko promieniem światła i promieniem słońca. Aha. Mamy także ten swój cień, mamy także to, co w nas nie jest najlepsze. I taka, to mi się skojarzyło, ta duchowość w dół to jest właśnie poznanie także tego obszaru, zdanie sobie sprawy, że on w nas jest, zintegrowanie tego i świadomość tego, że właśnie to jest także... Aha, pani Mario? Nasze. No właśnie, mnie się też to wydaje bardzo ważne i co więcej, myślę, że to jest jakoś obecne w chrześcijaństwie, w tym, co jest zawarte w historii o grzechu pierworodnym. To znaczy, no nie, mam wrażenie, że jakoś dzisiaj tak właśnie wszystko jest idealizowane i jakoś tak upraszczane w dzisiejszym świecie, że właściwie mało się mówi o jakichś takich, o takiej duchowości tragicznej, a właśnie może duchowość może też być tragiczna, właśnie w takim sensie, że jak się zagłębimy jakoś w siebie, czy zaczniemy zgłębiać istotę świata, to właśnie jedną z rzeczy, którą jakoś odkryjemy, jest to, że ludzie są, mają ten grzech pierworodny, w takim sensie, że po prostu są słabi i grzeszni i czynią zło i właśnie mają, to jest trochę coś to, co pani powiedziała o tej jakiejś ciemniejszej głębi. Mhm. To teraz mam list, który jest dramatyczny. Przeczytam ten list, fragment w każdym razie. Pani Joanna pisze tak. Dlaczego ludzie wszędzie, gdzie spojrzysz, muszą tak strasznie cierpieć? Niech ci państwo odpowiedzą. Odnaleźć boskość, manifestacje, słowa, opisy. Co mnie to obchodzi? Dlaczego ludzie muszą, i to jest kapitalikami wybite, dlaczego ludzie muszą tak strasznie cierpieć od narodzin do śmierci? Choroby, wojny, nędza, nienawiść, zabijanie, a grabież, nienawiść, choroby. Czy to ten Bóg to stworzył? Po co? Dlaczego jesteśmy tak strasznie karani przez cały czas? No, nie przeczytałem całości tego listu, ale to jest zasadnicza jego część. To bardzo ważny list, jak sądzę, prawda? Proszę ojca, co ojciec na to? Na pierwszą część tego listu, dlaczego cierpimy, dlaczego zło, ja panu nie odpowiem, bo nie mam prostej odpowiedzi i to byłaby taka teheza, o którą pan mnie prosił, żeby mnie nie wygłosił. No tak, unikajmy. Dziękuję. No właśnie, natomiast na drugą część tego listu mogę powiedzieć zdecydowanie, my nie jesteśmy karani. Mhm. To jest projekcja. To Bóg, chrześcijaństwo, ja to uzasadnię szybko jednym zdaniem, chrześcijaństwo jest jedyną religią pośród monoteizmów, która twierdzi, że Bóg jest miłością. Nie, że Bóg kocha, tylko że Bóg nie może robić niczego innego niż kochać. To jest zdanie, Bóg jest miłością, jest pierwszy list świętego Jana. Więc Bóg nas nie może karać. To, co my mu przypisujemy, to są konsekwencje z jednej strony naszych czynów, z drugiej strony tego, że nie znamy odpowiedzi, dlaczego cierpią niewinni, dlaczego cierpią dzieci, dlaczego złe rzeczy przytrafiają się dobrym ludziom. Po prostu tego nie wiemy. I to musimy być tutaj otwarci na to, że tylko częściowo ten rąbek tej odpowiedzi jakoś nam będzie dany, a nawet jeśli nam zostanie dany, to nie znaczy, że on będzie dany innym, albo że nasza odpowiedź kogoś przekona. Więc w tym sensie to jest tajemnica, z którą musimy się nauczyć żyć. To jest też to coś, co z nas czyni bardziej ludzi i sprawia, że jesteśmy bardziej ludzcy. Tylko jeśli potrafimy utrzymać tą tajemnicę, a nie sprowadzić ją do dogmatyzmu, światopoglądu czy przemocy. Mhm. Bo to i tak można próbować to rozwiązać, więc no ja nic więcej nie mogę tutaj powiedzieć, co nie byłoby już katechezą, a tego nie chcę robić. Maria Moneta Maleska. A ja do pani Joanny. Jakże pani jest mi bliska. Szukałam tej odpowiedzi żarliwie, niezmiennie bardzo długo. I znalazłam ją w praktyce Zen. Znalazłam ją wtedy, kiedy zdałam sobie sprawę, że to wszystko to jest nasze ego, że to wszystko to są nasze pożądania, nasze myśli, nasze pragnienia, nasza chciwość przede wszystkim, nasza ludzka. Gdyby tego nie było, gdybyśmy byli na takim poziomie, gdzie to nie odgrywałoby roli, kto ile ma pieniędzy i kto zbierze więcej, kto się na kim zemści, ten świat byłby naprawdę rajem. Było to dla mnie odkrycie bardzo, bardzo bulwersujące, ponieważ nie mam mocy takiej, żeby zrobić tak, żeby nagle wszyscy przestali kierować się chcieństwem ego. Ale myślę, że teraz świadomość ludzka się rozszerza mocno, świat się zmienia i że ja w to głęboko wierzę, że my dojdziemy do tego, że ludzie staną się ludźmi naprawdę, a nie że ego nie będzie tym wyznacznikiem, co jest dobre, co jest złe, tylko że my sami dojdziemy do tego, co jest dla nas najlepsze. I na pewno nie będą to materialne rzeczy. Maria Rosiszewska. To oczywiście mi te pytania też są bardzo bliskie i wydaje mi się, że... No każdemu z nas. Tak, właśnie, większość je sobie zadaje. I właściwie znalazłam taką jedną odpowiedź, która jakoś mnie przekonuje i to jest odpowiedź, która była w wywiadzie, który zrobił Ignacy Dudkiewicz dla naszego magazynu Kontakt pod tytułem Nieprzytulalne. To był wywiad zrobiony z małżeństwem, którym zmarło 8-miesięczne dziecko. I oni tam mówili, że właśnie dla nich śmierć Chrystusa na krzyżu jest jakimś wyrazem solidarności Boga w cierpieniu. I w momencie, kiedy opłakiwali śmierć swojej córeczki, lubili jakby tak, myśleli o tym w ten sposób, że jakby Bóg też stracił w jakimś sensie swoje dziecko, bo ono też umarło na krzyżu. I w tym właśnie we wcieleniu i w śmierci Chrystusa na krzyżu, a później zmartwychwstaniu, to jest jakiś taki wyraz, to co mówił ojciec Prusak o miłości Boga i tego, że on w jakimś sensie się solidaryzuje. No wiadomo, że jakby jednych ta odpowiedź przekonuje bardziej, innych mniej i to chyba już jest niewiele więcej do zrobienia, bo to wchodzimy na jakieś takie obrzeża właśnie wiary czy niewiary. My nie musimy cierpieć. Większość z naszych cierpień wynika z naszego myślenia. Wynika z tego, co mamy w naszych głowach. To nie jest tak, że cierpienie jest... Muszę trochę zaprotestować. Dobrze, to proszę dać dokończyć. Że cierpienie jest nam przypisane. Oczywiście pomijam sprawy ciała, sprawy choroby, prawda, sprawy śmierci, sprawy żałoby. Ale chociaż żałoba też może być inaczej przeżywana, inaczej widziana, inaczej rozumiana. Ale my nie urodziliśmy się na pewno po to, żeby cierpieć. My straciliśmy zdolność bycia szczęśliwymi przez nasze myślenie i przez nasze chciwość. Przede wszystkim przez nasze pożądania, przez nasze wszystkie te rzeczy, które powodują, że my przestajemy być prawdziwym człowiekiem, że my się stajemy zagrabiającymi innym dobra materialne. Ojciec Prusak, bardzo proszę. No, ja bym tu był trochę ostrożniejszy w takich deklaracjach, ponieważ dlatego rzeczywiście jest różnica między bólem a cierpieniem. I o ile ból nie jest opcjonalny, cierpienie opcjonalne może być, ale 8-miesięczne dziecko nie umarło z powodu swojego ego. I nie cierpiało z powodu swojego ego. I no jak pani Malewska mówi, no właśnie, no dobrze, to jest choroba. Dlaczego ona się stała? To nie stała się dlatego, że dziecko miało ego, bo 8-miesięczne dziecko jeszcze nie ma ego. W takim sensie, o jakim my rozumiemy. Dlatego my nie znamy na to odpowiedzi. Nie znamy. Albo musimy powiedzieć, że Bóg jakoś to dopuścił, albo powiedzieć, że dziecko za coś zostało ukarane, bądź jego rodzice za coś zostali ukarani, bo inaczej nie mamy żadnej odpowiedzi, a mówienie o ego niczego tu nie rozwiązuje. Dlatego, że... To dobrze, niestety, bo jak pani mówi o jakimś takim stanie utopijnym, że kiedyś to myśmy istnieli, funkcjonowali bezproblemowo, myśmy to utracili i może... I pani wyraziła taką głęboką wiarę, prawie że religijną, że to kiedyś do tego wszyscy jakoś dojdziemy, no to ja mogę powiedzieć, że to jest utopia. A ja myślę, że to nie jest utopia. Ja myślę, że to jest po prostu nasza świadomość. I ta świadomość będzie się rozszerzać. To jest akt wiary, który ja bardzo szanuję. Tylko, że historia ludzkości pokazuje, że ani nie mamy takiego początku, takiego idealnego początku, bo myśmy go nigdy w historii ludzkości nie zidentyfikowali. Chrześcijanie i Żydzi mówią o wygnaniu, i muzułmanie mówią o wygnaniu z raju. Aha. I do tego raju nie ma takiego prostego powrotu. A inni mówią o stanie, które jest metafizycznym, tylko myśmy go nigdy w historii ludzkości nie poznali. Nie mamy żadnych świadectw na taki stan, że on istniał. Tak, dziękuję, ojcu. Teraz jeszcze dajmy... Tak, ja bardzo bym chciała, dlatego że ja zaznaczyłam... Słowo na koniec. Tak, że ja zaznaczyłam, że to jest... pomijam sprawę śmierci czy choroby. Aczkolwiek i to w momencie, kiedy przeżywamy życie tu i teraz, jest niczym innym jak śmiercią i chorobą, a nie cierpieniem. Dziękuję. Dziękuję, że zabrak katechezy. dziękuję Marii Monecie Malewskiej, Marii Rościszewskiej i ojcu Jackowi Prusakowi, który jest z nami w Radiu Kraków. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Do usłyszenia. Dariusz Bugalski. Dziękuję.